doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeruga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głościem wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głościem wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny długi wolny weekend, 24 stopnie słońca, znów będzie można poddychać, będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod głościem wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głościem wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Czy to jest zapowiedź nowej płyty? Tego nie wiem, ale coś tam jednak już wiadomo. A dokładniej czytam w komunikacie z wytwórni Jazz Boy Records. Mamy przyjemność zaprezentować utwór, który długo dojrzewał w piwnicy Jazz Boy Studio. W 2012 roku Miesto za dwoje zespołu Letu Stukę z byłej Jugosławii przywiozła Biljana. Utwór pierwotnie został nagrany w 2005 roku, a gdy trafił do Polski, na Bałkanach był już evergreenem. W 2013 roku Józek poprosił Piotra Roguckiego o napisanie dziejowego tekstu do tej piosenki i tak po 67 dniach powstały polskie słowa do Doskonałego Dnia. Wiosną 2016 pracę nad utworem rozpoczął Roguc z Olkiem Świerkotem i trwały one ponad 2 lata. Później do Doskonałego Dnia podszedł Muniek, ale w obydwu przypadkach zabrakło przysłowiowej kropki nad i. No i ona teraz już jest. Cortez tym utworem promuje letnią trasę Holiday Tour. Doskonały dzień. Taka optymistyczna piosenka na początek naszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Następna piosenka to jest też opowieść. Ileż to razy słuchaliśmy wspólnie jego nagrań i mówiłem Państwu na antenie, że czekamy na nową płytę. Ma być już jesienią tego 2019 roku. 14 lat. No, 14 lat mija w tym roku od ukazania się ostatniej płyty Lecha Jenerki, płyty Plagiaty, którą właściwie wtedy znaliśmy na pamięć z naszych trójkowych spotkań o różnych porach. Zabawawa. To jest pierwszy utwór, który poznaliśmy z tego nowego albumu, który podobno jeszcze nie ma tytułu, z tego co udało mi się dowiedzieć ze spotkania Piotra Meca z Lechem Jenerką, całkiem niedawno na antenie Trójki. Zabawawa, taki oto tytuł nosi to nagranie. Znając przywiązanie pana Lecha do zabaw językiem polskim, pewnie więcej będzie takich tytułów na tej nowej płycie. Czekam, jak państwo się domyślają, bardzo niecierpliwie na całą płytę, nową płytę, po 14 latach nową płytę Lecha Jenerki. Metafizycznej kopary ząb, a waży jak nie wiem co. Ego dotknięte, ego na złom, perlasze z blabą tą. Ale hella, ale hella, ale hella, Banji, ale Robin Hood masakra. Radia, rozbite wiwaria, doznaliby szoku Jesus i Maria. Karaoke, reklam, debili i sajka, kurwa ty walika, politli szajka. Normalnie kochać się chcę, co za analny sen, masakra. Bronię się, bronię, empatia ma sens. Stawiam jak lew na węch i płonę. Ale hella, ale hella, ale hella, Banji, ale Robin Hood masakra. Radia, rozbite wiwaria, doznaliby szoku Jesus i Maria. Karaoke, reklam, debili i sajka, kurwa ty walika, politli szajka. Mre. Paradoksy bytu tu, polska plama to nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Kochamy ten film, a na tronie przysiadł chłop. Jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla nas. kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Dekadencji stary śpiew, aberracje wyższych sfer, degustacja sennych chwil. Poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film. Naturalnie długi film, bez początku i bez końca, w którym nic nie zgadza się, a i miłość jest boląca. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Paradoksy bytu tu, wolontariat twoich ust, antyglobal małych kpin. Poproszę ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok, pretendują kryptofisie. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Lech Janerka z płyty Plagiaty, tej wydanej 14 lat temu. Nowy album już jesienią. Przechodzimy teraz do naszego spotkania z piątku na sobotę, do audycji Mało Obiektywnie. Zawsze zaglądamy, co tam się dzieje w zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie, audycji Mało Obiektywnie. Gościnnie było. Przedpremierowo, tydzień przed premierą, no teraz to już jest mniej do tej premiery, bo to najbliższy piątek, do premiery pierwszego autorskiego albumu Electroacoustic Beat Sessions. To była rozmowa, którą udało mi się nagrać tuż przed koncertem zespołu 23 kwietnia w 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy. No to był dla nich bardzo ważny czas, ten od ukazania się pierwszej płyty, tych listów, Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. No ale teraz nadszedł moment na to, aby ukazała się druga płyta. Przesuwana kilkukrotnie, 24 maja ma się wreszcie ukazać album zatytułowany Slavic Spirits. Thank you. Przywitanie słońca. Sun Worship to jest utwór, który znamy najlepiej jak do tej pory z tej płyty. Slavic Spirits, słowiańskie duchy. Nowy album Electro Acoustic Beat Sessions. Marek Pędziwiatr, Wojto Monter, Paweł Stachowiak i Sebastian Jóźwiak. Oni byli gośćmi audycji Mało Obiektywnie. Opowiadali Państwu o tym, dlaczego tak długo czekaliśmy na tę płytę, dlaczego ta płyta jest taka, a nie inna. Zainteresowanych odsyłam na stronę polskieradio.pl/3 do sekcji audycje. Tam całe nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie do posłuchania. Także i ta rozmowa z Markiem, Wojtkiem, Pawłem i Sebastianem. To może przypomnę raz jeszcze. Marek Pędziwiatr, Marcin Rak, Wojto Monter, Paweł Stachowiak, Spisek Jednego, Olaf Węgier, Jakub Kurek i Tenderlonius gościnnie na tej płycie, który zagra na flecie i saksofonie sopranowym. No tak się dobrze pracowało panom, że zaprosili Tenderloniusa także i na ten drugi album. Już wkrótce nowa płyta Electro Acoustic Beat Sessions Slavic Spirits. Tak się składa, że drugi utwór, jaki panowie już pokazali światu oficjalnie z tej płyty, to również kompozycja Marka Pędziwiatra. Nosi tytuł Leszy. te dźwięki natury, to nie bez powodu. Leszy to duch lasu, Woodland Spirit. Kompozycja Marka Pędziwiatra, utwór numer 2 na nowej płycie Electro Acoustic Beat Sessions. Płyta zatytułowana Slavic Spirits ukazuje się już za kilka dni, w piątek, 24 maja. Tydzień później, 31 maja, koncertowa premiera tego albumu w Warszawie, w Domu Kultury Kadr. Miałem też i kolejnego gościa w audycji, mało obiektywnie, także z nową płytą, ale w tym przypadku płyta już jest. I tak się zaczyna. Thank you. Przepraszam, czy ten wagon leci do Kopenhagi? To jest tytuł utworu otwierającego nową płytę tria Franciszka Pospieszalskiego. Accumulated Thoughts, czyli skumulowane przemyślenia. Taki jest tytuł tej płyty. Franciszek był moim gościem w audycji Mało Obiektywnie. Opowiadał Państwu o kulisach powstania tego albumu. Także zatrzymaliśmy się na chwilę przy składzie zespołu. Franciszek gra tutaj na kontrabasie i jest także autorem prawie wszystkich kompozycji. Dlaczego prawie, to do tego za chwilę przejdziemy. Na fortepianie gra Franciszek Raczkowski, a na perkusji przyjaciel z Węgier, Peter Somos. To skład tria, które w ciągu 3 dni październikowych 2018 roku w słynnym Monochrom Studio pod okiem, a właściwie pod uchem Ignacego Gruszyckiego zarejestrowało ten nowy album. 5 czerwca w Warszawie koncert Franciszka i jego tria. Więcej szczegółów odsyłam na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam w sekcji audycje MO, czyli Mało Obiektywnie, cała rozmowa z Franciszkiem, cała rozmowa z Electroacoustic Beat Sessions i w ogóle cała audycja do posłuchania na naszej trójkowej stronie. Zostajemy jeszcze na moment przy tej nowej płycie. Mówiłem, że prawie wszystkie utwory to dzieła Franciszka. Everybody's Song But My Own, jeden jedyny, to jest autorstwa Kennego Wheelera. Dlaczego Kenny Wheeler, to o tym też Franek w tej rozmowie mówi. No i na zakończenie tej płyty utwór, który chyba najczęściej jak do tej pory pojawia się z Accumulated Thoughts. Kolejna kompozycja Franciszka Pospieszalskiego, Warto Pisać Nowe.